2689 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lipca, minęła 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Poseł Romanowski stanie przed sądem, tak mówi premier Tusk. Jutro Sejm zajmie się projektem ustawy o rencie wdowiej. Były minister rolnictwa z PiS będzie tworzył własną partię i ruch społeczny. Marcin Romanowski odpowie przed sądem za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, mówi premier Donald Tusk. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec posła wraz z wnioskiem o zmianę postanowienia sądu pierwszej instancji oraz o tymczasowe aresztowanie. Sporną kwestią jest immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zdaniem prokuratury nie obowiązuje on w tej sprawie. Premier uważa, że prokuratura nie popełniła błędu. Immunitet przysługuje, jeśli chodzi o członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy lub jego zastępcę. Przysługuje mu w drodze na posiedzenie, w trakcie posiedzenia i w związku z działalnością jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego. Żadna z tych przesłanek nie dotyczy pana Romanowskiego. Szef rządu zaznaczył, że niezależnie od decyzji sądu odwoławczego postępowanie wobec Marcina Romanowskiego będzie się toczyło. Jeśli inaczej niż ja sądzę, sąd uzna, że ten immunitet jednak chroni pana Romanowskiego, będziemy się zwracali państwo polskie do zgromadzenia o uchylenie immunitetu, bo powody są oczywiste. Więc pan Romanowski i tak stanie przed sądem. I ja tu jestem zupełnie spokojny. I nie tylko on, czy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości ta lista potencjalnych oskarżonych, ta ława oskarżonych w przyszłości, ona będzie naprawdę, nie będzie jednoosobowa. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Marcin Romanowski ma postawione zarzuty prokuratorskie dotyczące przekroczenia uprawnień oraz nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A więcej o tej sprawie już niebawem. Zapraszamy do Trójki. W czwartek Sejm zajmie się projektem ustawy o rencie wdowiej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że będzie to drugie czytanie. Projekt zakłada, że owdowiała osoba będzie mogła przejąć część emerytury po zmarłym małżonku. Podczas posiedzenia Rady Ministrów ustalono, że cała koalicja rządowa będzie głosowała za projektem. Minister Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że to pomoc dla całych rodzin. Wyciągamy rękę nie tylko do osób starszych, tych, które pozostają przy życiu i mierzą się z trudnościami finansowymi. Wyciągamy pomocną dłoń także często dla ich dzieci, dla ich wnuków, na barkach których dzisiaj spoczywa wsparcie finansowe osoby starszej. Osoby, która nie ma tak wielu możliwości jak młodsze osoby, żeby poszukiwać dodatkowego zatrudnienia, żeby poradzić sobie i związać koniec z końcem, żeby przeprowadzić się do mniejszego mieszkania. Projekt ustawy o rencie wdowiej trafił do Sejmu jako projekt obywatelski. Podpisało się pod nim 200 tysięcy obywateli. Jan Krzysztof Ardanowski odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Były minister rolnictwa będzie tworzył własną partię i ruch społeczny. Ma mieć charakter centroprawicowy. Wyborców zamierza szukać wśród konserwatystów, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników. Ardanowski mówi, że PiS nie jest w stanie zintegrować wokół siebie szeroko rozumianej centroprawicy. Nastąpiło jakieś zabetonowanie, brak zdolności koalicyjnych, nikt nie chce z PiS-em rozmawiać, wręcz w samorządach bardzo wielu były kordony sanitarne, zresztą w Sejmie to samo widać. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby odzyskać władzę w Polsce, władzę, czyli stworzenie rządu. Władzę ma ten, który ma zdolność budowania koalicji na poziomie parlamentu, koalicji, która wyłoni rząd. Jan Krzysztof Ardanowski będzie teraz posłem niezrzeszonym. Niewykluczone, że w najbliższym czasie dołączy do koła Kukiz 15. 20 lat temu po odbudowie oddano do użytku najbardziej charakterystyczną budowlę bośniackiego Mostaru. Stary most, zniszczony w czasie wojny domowej, jest teraz symbolem pokoju i pojednania. XVI-wieczny most był jednym z pierwszych celów armii bośniackich Chorwatów, kiedy rozpoczęli w 1993 roku atak na Mostar. Już 2 lata po zniszczeniu przez chorwackie czołgi rozpoczęto jego odbudowę. Trwała aż 11 lat, a most otwarto oficjalnie dokładnie 20 lat temu. Rok później stary most i jego otoczenie zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co ciekawe, most zbudowano z niemal identycznych materiałów co oryginalny, z kamienia Tenelia i specjalnego tynku złożonego z boksytu i gliny. Do odprowadzania wody służą takie same ołowiane kanały. Tym razem jednak użyto dużo lepszych szwedzkich materiałów. Przed zburzeniem most był symbolem pojednania religijnego i narodowościowego mieszkańców miasta. Podobnie jest teraz. Znaczące jest to, że spory udział w finansowaniu odbudowy zabytku mieli Chorwaci. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek, 23 lipca, to znaczy, że Paryż coraz bliżej. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. O czym zaświadczy Adam Malecki? Znicz olimpijski zapłonie w piątek, tego dnia też ceremonia otwarcia, a już od jutra rywalizować będą piłkarze nożni i rugbiści. W Polsce ostatnia grupa olimpijczyków złożyła przysięgę przed wylotem do stolicy Francji. Wśród nich debiutantka, mistrzyni Polski w szpadzie, Alicja Klasik. Czuję tą dumę, na pewno dużo nauczę się na tym wyjeździe, ale jakbym po drodze zdobyła jakiś medal, to na pewno by mnie pogardziła. A ty w jakiej konkurencji byś startowała, Kasiu? W mówieniu najchętniej. A, byłby na złoty czas. Medal. Przysięgę składali szermierze, zapaśnicy, a także obie reprezentacje siatkarskie oraz ich trenerzy. A tak się składa, że Polski Związek Piłki Siatkowej przedłużył kontrakty zarówno ze Stefano Lavarinim, jak i z Nikolą Grbiczem, mówi prezes związku Sebastian Świderski. Jeżeli chodzi o sam proces, to nie był trudny, bo decyzja z naszej strony była jak najbardziej na tak. Trochę negocjacje trwały czasowo. Trenerzy też chcieli dalej kontynuować tą pracę, którą wykonują od 3 lat. Ta praca została oceniona jak najbardziej pozytywnie. Widać postęp, jeżeli chodzi o grę dziewczyn, o bardzo dobrą atmosferę, jeżeli chodzi o panów i też o wyniki, które są tak naprawdę wyznacznikiem pracy trenerów. Dlatego to ogłoszenie, bo ufamy szkoleniowcom i chcemy, żeby mieli też to wsparcie i czuli to wsparcie z naszej strony, dlatego taka decyzja. Cieszymy się, że mogliśmy to ogłosić w dniu wylotu do Paryża. Umowy trenerów zostały przedłużone na kolejny cykl olimpijski, czyli do 2028 roku. W tenisie do ćwierćfinału turnieju WTA na kortach ziemnych w Pradze awansowała Magdalena Fręch. W meczu 1/8 finału wygrała z reprezentantką gospodarzy Dominiką Szalkową. Było 6-4, 6-7, a w trzecim przy stanie 2-2 Czeszka skreszowała. Wygrana także Kamila Majchrzaka. W challengerze w Szwajcarii pokonał innego Polaka, Maxa Kaśnikowskiego, 7-6 i 6-3, a była to pierwsza runda. A vis-a-vis trójki Przemyśliwieckiej na kortach Legii odbywa się turniej WTA 125 Polish Open. Warto się wybrać i pokibicować Polkom, tym bardziej, że do czwartku wejście jest darmowe, a poziom już światowy. Dziś jeszcze mecze Maji Chwalińskiej oraz świeżo upieczonej mistrzyni Polski Weroniki Ewald. Jeszcze przypomnienie emocji piłkarskich. Jagiellonia Białystok rozpoczyna walkę o Ligę Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji zagra na Litwie Zewka Poniewierz. Początek meczu o 17:30. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Trochę mam wątpliwości, czy powinnam zaczynać taki wątek, znając kreatywność redakcji sportowej, ale gdybyśmy organizowali kiedyś igrzyska radiowe, to z pewnością bardzo interesujące konkurencje mogłyby się na takich igrzyskach znaleźć. Mówię nie na czas, ja bardzo chętnie, ale domyślam się, że za godzinę znowu będziesz miał dla mnie jakieś zaskakujące pytanie. Oczywiście, że tak. Będę gotowa. A jeśli chodzi o pogodę, to wtorek zachmurzony, ale w stopniu małym i umiarkowanym. Miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich może być więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie również burze. 22 stopnie na północy, około 25 w centrum i 28 stopni Celsjusza. Najcieplej na południowym wschodzie, a najchłodniej jak zawsze na wybrzeżu, około 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Steam Cure. Pranie parowe 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1691. Teraz za 1599 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak jak się spodziewałam, już się pojawiły pierwsze konkurencje. Szermierka słowna na razie przoduje, ewentualnie zapasy, ale nie będę na razie zdradzać Państwu szczegółów, gdyby Państwo chcieli włączyć się do takiej rozmowy, ale także do każdej, na każdy temat oczywiście. Jesteśmy ciekawi Państwa zdania. 227 Trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Dziś do 19 porozmawiamy między innymi o tym, jakie zagrożenia dla tych najmłodszych i nastoletnich użytkowników może nieść sztuczna inteligencja wykorzystywana w internecie. Jak można temu zapobiegać? Zastanowimy się też, dlaczego aż tak dalece puszczają nam w wakacje hamulce, że komuś przychodzi do głowy na przykład wjeżdżanie samochodem do morza albo wjeżdżanie po schodach do hotelu, także samochodem. No i wrócimy do tematu przywłaszczonych zwierząt. Dziś z kotem w roli głównej ten temat. Oczywiście podsumujemy wydarzenia i krajowe, i międzynarodowe. No i przypominamy także w tym tygodniu, że zbliża się 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i zbliża się też 20. rocznica otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego. Otóż po 17 w tym tygodniu odwiedzamy muzeum i opowiadamy historię ludzi i przedmiotów w cyklu Co było, co jest. Aha, i o 18.40 jak zwykle reportaż w paśmie Zapraszamy do Trójki. Przypomnimy dziś reportaż Marty Rebzdy zatytułowany Podwójna tożsamość o Aleksie Dancygu. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. 11 minut po 16. Dzień dobry, zaczynamy. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is... Z Interpolem zaczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie we wtorek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, prawie kwadrans po 16. Zapraszamy do trójki. serwisie informacyjnym o 16 mówiliśmy już o tym i zapowiadaliśmy, że powrócimy do sprawy byłego ministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. W studiu Jacek Frencel. Dzień dobry. Dzień dobry. Śledzisz to, co wokół tej sprawy dzisiaj się dzieje? Tak, jest dosyć dużo zdarzeń. Przed południem złożyłem w imieniu posła Marcina Romanowskiego zawiadomienie do prokuratury krajowej o naruszeniu prawa i możliwości popełnienia przestępstwa, mówi poseł Bartosz Lewandowski, z którym rozmawiałem jeszcze przed konferencją prasową prokuratora krajowego. Chodzi tutaj o pana prokuratora generalnego Adama Bodnara, pana prokuratora Dariusza Korneluka, pana wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę, również i prokuratorów z zespołu śledczego, którzy odpowiadali za zatrzymanie i pozbawienie wolności pana posła Romanowskiego, pomimo posiadania przez niego immunitetu i pomimo tego, że mieli oni świadomość, że taki immunitet przysługuje zgodnie z jednoznacznym stanowiskiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jednak polski Sejm pozbawił immunitetu posła Marcina Romanowskiego. Tak, natomiast nie była to procedura wystarczająca i w świetle chociażby informacji medialnych, w czerwcu tego roku organy Rady Europy alarmowały, że nie jest to wystarczające do tego, żeby pana posła Romanowskiego zatrzymać. Pomimo tego, na skutek działań szeregu osób w Ministerstwie Sprawiedliwości i w prokuraturze doszło do zatrzymania pana posła, jak również i doszło do wykorzystania zleconych w Ministerstwie Sprawiedliwości opinii, które miały uzasadnić takie działania. W związku z tym też w tym zawiadomieniu są wskazane te osoby, autorzy tej opinii, którzy udzielili niejako pomocy do tego przestępstwa poprzez sporządzenie opinii pomijającej w ogóle cały dorobek prawny w obszarze prawa międzynarodowego i również stanowiska oficjalne organów Rady Europy, po to, żeby uzasadnić ten okres zatrzymania. W ocenie pana posła Romanowskiego te opinie są absolutnie nierzetelne i lekceważą w gruncie rzeczy oficjalne stanowisko organów Rady Europy. A po południu odbyła się właśnie wspomniana przeze mnie konferencja rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej Przemysława Nowaka, który odniósł się do oddalenia przez sąd pierwszej instancji wniosku o areszt dla posła Romanowskiego. Temat immunitetu nie był dla prokuratora tematem nowym. My tą kwestię badaliśmy jeszcze przed zatrzymaniem podejrzanego. Prokurator w tym zakresie dokonywał analizy prawnej, ale również uzyskał dwie opinie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ta analiza wskazywała wówczas, iż przy tego rodzaju immunitecie, przy realiach tej sprawy, a więc przy tych zarzutach, uchylenie immunitetu nie jest niezbędne. Drugi wniosek, jaki wynika z tej analizy, jest taki, iż jeżeli sprawa ma wyłącznie charakter krajowy, wówczas do uchylenia immunitetu stosuje się procedurę krajową i wystarczające jest uchylenie immunitetu krajowego. Zakres ochrony immunitetowej wynikający z pełnionych przez pana Marcina Romanowskiego funkcji w Zgromadzeniu Parlamentarnym nie obejmuje czynów zarzucanych mu w niniejszym postępowaniu. Ta właściwa procedura została w tej sprawie zastosowana. Jak wiemy, 12 lipca na wniosek prokuratury Sejm wyraził zgodę zarówno na zatrzymanie, na przedstawienie zarzutów, jak i na tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Innymi słowy, prokuratorzy w tej sprawie nie popełnili błędu. Stwierdzamy to po ponownej analizie przepisów, gdyż immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego nie stał na przeszkodzie zatrzymaniu, przedstawieniu zarzutów i tymczasowemu aresztowaniu podejrzanego. Prokurator przeanalizował również postanowienie sądu, pisma przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego. No i te pisma tej konkluzji tego wniosku prokuratora nie zmieniły. Na moje pytanie wcześniej do pełnomocnika Marcina Romanowskiego, posła Romanowskiego, dlaczego nie zrzekł się wcześniej immunitetu, ten pełnomocnik odpowiedział. Nie zasłania się immunitetem, ponieważ po pierwsze, pan poseł Romanowski od samego początku konsekwentnie kwestionuje fakt prawidłowego umocowania tych prokuratorów, które są powołani, bo to są osoby, które zostały awansowane w procedurze ze złamaniem przepisów prawa o prokuraturze, więc już chociażby z samego faktu nie może on odpowiadać przed prokuratorami, którzy są wiedliwie umocowani. Trudno było w tym wypadku zrzec się niejako immunitetu w sytuacji, w której to postępowanie jest niejako motywowane oczywiście względami politycznymi, a nie prawnymi. Natomiast prokurator Nowak powiedział wyraźnie, że w tej sytuacji, której jest, sąd powinien przeanalizować wszystkie dokumenty i w związku z tym, że te dokumenty nie zostały przeanalizowane w sądzie w pierwszej instancji, wniósł o interpretację i o oddalenie tego właśnie do drugiej instancji. W zażaleniu tym przedstawił 3 zarzuty. Są one związane z właśnie brakiem własnej analizy prawnej. W sprawie tej sąd również błędnie zastosował zasady in dubio pro reo, więc iż nie dające rozstrzygnąć się wątpliwości rozstrzygamy na korzyść podejrzanego, albowiem ta zasada w ogóle tu nie powinna znaleźć miejsca zastosowania. Sąd nie dokonał nawet próby rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności, podczas gdy jeszcze raz wskazuje, analiza tych przepisów na te rozbieżności nie wskazuje. Biorąc powyższe na uwadze, prokurator wysłał zażalenie z trzema zarzutami. Prokurator wnosi o zmianę postanowienia sądu pierwszej instancji oraz wnosi również o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Radca prawny Lewandowski podkreślił wcześniej w mojej rozmowie ze mną, że dzisiaj poza pismem do Prokuratury Krajowej skierowane zostało także pismo do Rady Europy. W dniu dzisiejszym zostaną poinformowane wszystkie organy Rady Europy o fakcie nierespektowania przez polską prokuraturę, polskiego ministra sprawiedliwości, również oficjalnego stanowiska i komunikatu przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w kwestii immunitetu. Ponieważ no, jest to sytuacja bezprecedensowa, że przedstawiciele polskich służb tak jaskrawo nie respektowali konsekwentnego i jednoznacznego stanowiska organu Rady Europy. Jednak Rada Europy jest najbardziej znaną w Europie organizacją międzynarodową zajmującą się prawami człowieka. Przypomnijmy, że jednym z organów tej Rady Europy jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, na którego orzecznictwa tak bardzo chętnie powołuje się obecny minister sprawiedliwości w swoich wypowiedziach. Natomiast prokurator Nowak powiedział wyraźnie, że decyzja teraz będzie zależała od sądu drugiej instancji. W razie, gdyby sąd drugiej instancji nie przychylił się do odwołania prokuratury, będą podjęte stosowne kroki. Postanowienie nie uwzględniające naszego zażalenia będzie dla nas niezaskarżalne. My jednocześnie związani z zasadą legalizmu, obowiązkiem ścigania, będziemy zobowiązani do dokonywania takich kroków, które umożliwią kontynuowanie tego postępowania. Niewątpliwie jednym z takich scenariuszy jest wystąpienie do Zgromadzenia Parlamentarnego, jednak z wnioskiem o uchylenie tego immunitetu, z racji tego, że innej możliwości być może nie będzie. Oczywiście taka możliwość istnieje, to oczywiście jest decyzja prokuratorów, gdy takie postanowienie będzie. A decyzja sądu ma zapaść w ciągu 7 dni od zgłoszenia dzisiejszego wniosku. Zatem w przyszłym tygodniu będziemy mieli ciąg dalszy sprawy. Więc będziemy ją śledzić i o niej Państwa informować. Jacek Frenzel, bardzo Ci dziękuję za dziś. Dziękuję. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, yeah, you stand by me. Well, your parents separated, got sent to therapy. Your life, find a brand new guy and just forget what we had. You can walk on home, take me out your phone. You can leave it alone and never look on back. You can dance all night, kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. But you stand by me. Yeah, you stand by me. We'll be right back. Role Model i Scumbag w sprawie tego utworu, a także wielu innych mogą Państwo zajrzeć do zestawu do głosowania na listę przebojów. Pierwsza trójka, trójka.polskieradio.pl, tam zestaw do głosowania bardzo łatwo zlokalizować. A my tymczasem pędzimy do kolejnego tematu. Sztuczna inteligencja, sporo się o niej ostatnio mówi. U niektórych budzi ekscytację nowymi możliwościami, u innych budzi wątpliwości i lęk także, a ten jej aspekt, o którym opowiemy, uderza w sferę bardzo intymną, dla wielu osób wręcz traumatyzującą. Historia, którą za moment przytoczymy, ma charakter fikcyjny, ale w dobie łatwo dostępnych narzędzi AI mogła się przydarzyć każdemu, również naszym dzieciom. Dziś było jej trudno. Możliwe, że nie zjadła śniadania, a po południu dostała ataku paniki. 8 zajęć lekcyjnych, upał 30 stopni. Nie dawała rady. Możliwe, że uciekła ze szkoły kilka godzin wcześniej, ale o niczym nie powiedziała rodzicom. Dopiero po czasie, gdy jest już bardzo źle, dowiadują się, że ich córka została wykorzystana przez kolegów z klasy. Nagie zdjęcia z jej twarzą wygenerowane przez sztuczną inteligencję od kilku dni krążą po internecie. To jej nagie zdjęcia, choć nigdy w życiu nie rozebrała się przed aparatem. Takich historii przybywa z każdym dniem. Firma analityczna Grafika podaje, że tylko we wrześniu ubiegłego roku strony służące do rozbierania bohaterów zdjęć przy pomocy sztucznej inteligencji odwiedziły 24 miliony osób. Ofiarą może być każda lub każdy z nas. Nie ma żadnej różnicy, czy to zostało stworzone komputerowo, czy nie. Seksuolożka Aleksandra Plewka. Ten efekt psychologiczny w postaci lęku, zaburzeń nastroju, stresu pourazowego jest duży. Duży jest również biznes, który oferuje narzędzia wykorzystujące generatywną AI. To piętrzące się linki strony internetowe i fora na strzeżonych komunikatorach, takich jak chociażby Telegram. Chcesz zobaczyć siebie lub kogoś innego w zupełnie nowym świetle? Oto instrukcja. Grupa Clothes Off. Rozdziewanie po foto. Język rosyjski. 22,5 tysiąca subskrybentów. Używaj wyraźnych i jasnych zdjęć. Im wyraźniejsze zdjęcie, tym lepsza obróbka. Ale możesz spróbować wszystkiego. Łatwe pozy. Możesz wypróbować dowolną pozę, ale najlepiej trzymać się instrukcji. Bawmy się, przekształcając zdjęcia. Dyrekcja jednej z bydgoskich szkół ponadpodstawowych zgłosiła policjantom z bydgoskiego Śródmieścia, iż dwaj uczniowie przerobili zdjęcie koleżanki, wykorzystując do tego współczesne technologie. Lidia Kowalska, bydgoska policja. Dali jej twarz do zdjęcia dziewczyny w intymnej sytuacji. To nieodosobniony przypadek. Rozwiązania prawne na terenie Unii Europejskiej już istnieją. Niedawno opublikowany został akt o sztucznej inteligencji. Filip Konopczyński z NASK, prawnik zajmujący się sztuczną inteligencją. Na terenie całej Unii Europejskiej będzie między innymi zobowiązywał dostawców takich systemów, na podstawie których można generować tego typu obrazy, do pewnych zachowań. I tutaj chodzi zarówno o przestrzeganie prawa, chodzi o to, aby dany organ nadzoru mógł sprawdzić, jakie de facto funkcjonalności są udostępniane. Nakłada też pewne obowiązki na osoby czy podmioty, które używają takich systemów. Blokowanie treści w internecie przypomina jednak zwalczanie chwastu, który rozsiewa się na wszystkie strony, wychodząc poza teren naszej działki. Jeśli gdziekolwiek na świecie takie narzędzia będą wciąż legalne, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać z nich również z Polski. Dlatego seksuolodzy, prawnicy, ludzie, którzy zajmują się wpływem tego zjawiska na ofiary, apelują. To nie jest sztuczne. To nie jest udawane. Krzywda, której doznają ofiary tak zwanej syntetycznej, nieautoryzowanej pornografii, istnieje w realnym świecie. Warto tu może przypomnieć numery telefonów, jeśli ktoś z Państwa, Państwa otoczenia, z Państwa bliskich doświadczył przemocy seksualnej. W Polsce działa między innymi antyprzemocowa linia pomocy pod numerem 720 720 020 oraz znany już, mam nadzieję, doskonale, także z naszej anteny, numer 116 111, to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 116, 111 i 720, 720, 020. Ten materiał przygotował Józef Niewiarowski, a do tematu bezpieczeństwa w internecie wrócimy jeszcze za kilkanaście minut w rozmowie z Łukaszem Wojtasikiem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zapraszamy do reklamy.

internet albo w formie papierowej. Honorowane będą zarówno wnioski składane osobiście w gminie, jak i przesłane za pośrednictwem poczty. A wzór wniosku do wydruku znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W lutym polskie linie lotnicze LOT zaczną latać z Warszawy do Lizbony. Będzie to trzecia trasa rozkładowa naszego przewoźnika między Polską a Półwyspem Iberyjskim po Madrycie i Barcelonie. Dolar kosztuje dziś po południu 3,94 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5,09 zł. Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. A na wschodzie również burze. 22 stopnie Celsjusza na północy, około 25 stopni w centrum i najcieplej 28 stopni na południowym wschodzie. Najchłodniej za to na Wybrzeżu, jak to na Wybrzeżu, około 20 stopni. A noc we wschodniej połowie kraju również będzie zachmurzona w małym stopniu i tutaj nie będzie padać, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, wzrastające w drugiej połowie nocy do dużego z opadami deszczu, no i lokalnie możliwe także burze. Temperatura od 12 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 17 stopni na zachodzie. Zapowiadałam, że można do nas dzwonić w każdej sprawie, ale tak radosne sprawy przyjmujemy poza kolejką. Parę dni temu udało mi się skończyć 75 lat. Powiem szczerze, że sam nawet nie wiem, kiedy to zleciało. To życzymy wszystkiego najlepszego i do życzeń oczywiście dołączamy piosenkę. The Black Keys i Lonely Boy ze specjalną dedykacją. 21 minut pozostało do 17. Przed kwadransem mówiliśmy o narzędziach generatywnej sztucznej inteligencji, coraz to nowych pojawiających się, które pozwalają między innymi na stworzenie z zdjęcia osoby ubranej, zdjęcia osoby nagiej i możemy sobie od razu wyobrazić bardzo różne nadużycia, które mogą iść za taką możliwością, ale również są to nadużycia, które mogą uderzyć w najmłodszych, w młodzież, mogą być narzędziem rówieśniczej przemocy także. Nawiązuję tutaj do sytuacji ujawnionej niedawno z jednej z bydgoskich szkół ponadpodstawowych, gdzie dwóch uczniów no właśnie w taki sposób potraktowało koleżankę, no ale jestem przekonana, że to nie jest pierwsza taka sytuacja, nie jest to jedyna taka sytuacja, a w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Witam naszego gościa, Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. No to właśnie od tej sytuacji wychodząc, chciałabym pana zapytać o komentarz i o pewną diagnozę, jak często to się zdarza i jak my jesteśmy w ogóle w stanie nadążyć jako dorośli, jako osoby, które powinny nad młodzieżą, nad dziećmi te piecze sprawować i dbać o ich bezpieczeństwo, nad tym wszystkim, co internet, a także teraz właśnie sztuczna inteligencja daje im jako możliwości. No, trudno być tak w pełni na bieżąco, nawet my zajmując się tym faktycznie zawodowo jesteśmy, czy to w telefonie zaufania 116, 111, czy w naszych poradniach, które prowadzimy, jesteśmy zaskakiwani często takimi nowymi sytuacjami, tym jak ludzie, ale też młodzi ludzie, jak wykorzystują nowe technologie, natomiast no, powinniśmy się na pewno wsłuchiwać i w takie sytuacje, jak są ujawniane, czy jakoś starać się być na bieżąco, nawet jak będziemy krok za tą technologią, czy za tym, co się dzieje u młodych ludzi, to starajmy się być na bieżąco, no bo to jest niewątpliwie ważne i na poziomie takiej profilaktyki i edukacji, ale też i reagowania na takie sytuacje, bo faktycznie sztuczna inteligencja pojawiła się stosunkowo niedawno w takich otwartych źródłach. No, też są to programy, które cały czas w takim dużym uproszczeniu się uczą, tak więc działają coraz bardziej doskonale. No i ta doskonałość niestety przekłada się również na jakość zdjęć czy filmów właśnie o charakterze no właśnie takim erotycznym, pornograficznym, co staje się narzędziem przemocy rówieśniczej, ale też to, co jest bardzo ważne, staje się również narzędziem w rękach tych środowisk, które zajmują się też produkcją no, tej tak zwanej pornografii dziecięcej, czyli tych materiałów pornograficznych przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. Tak więc ten problem dotyczy owszem nastolatków, ale dotyczy również młodszych dzieci. Te generowane w ten sposób obrazy przedstawiają często nawet dzieci w wieku niemowlęcym czy kilkulatków, których wizerunek przerabiany jest właśnie na tego typu materiały. Tak więc tych zjawisk jest coraz więcej, odmian jest coraz więcej. Powiem tylko, jeżeli chodzi o skalę, to ona no jakby do końca nie jest znana, ale w lawinowym stopniu przyrastają takie zgłoszenia do instytucji też międzynarodowych, które się tym problemem zajmują. Natomiast w kontekście przemocy rówieśniczej w sieci, to tego problemu ogólnie doświadcza około 1/3 młodych ludzi. Natomiast to są różne formy. Coraz częściej faktycznie są to również takie sytuacje, kiedy wizerunek jest zmieniany przy użyciu sztucznej inteligencji. Jakie są najczęstsze reakcje, jeśli chodzi o osoby, no mówię tutaj o nauczycielach, czy o opiekunach też, bo ja sobie też potrafię, będąc jednak mimo wszystko pesymistką, wyobrazić sytuację, w której takie wydarzenie może być potraktowane jako żart. Czy jestem zbyt wielką pesymistką? No, jest na takie pewno końskie tak, zaloty, wie pan, czasami wciąż jeszcze mimo tego, jak dużo się mówi o tym, jak dużo mówi się o przemocy, także wśród rówieśników, ale w ogóle o przemocy o charakterze seksualnym, jak powszechne to jest zjawisko, to wciąż mam wrażenie, że są takie zachowania i są takie niewrażliwości, tak bym to ujęła, na tego typu sytuacje. Tak, to jest niestety taka dosyć częsta postawa, zarówno jeżeli chodzi o osoby, młode osoby, które się dopuszczają takich sytuacji, to znaczy są sprawcami tej przemocy, jak również wśród nas, dorosłych, czy osób, które pracują z dziećmi, z młodzieżą, czy wśród rodziców. Często to jest, czy zdarza się, że to jest kwestia takiej po prostu faktycznie niewrażliwości, ale częściej myślę jednak jest tak, że my nie mamy świadomości tego faktycznie przede wszystkim już nie tylko chodzi o te techniczne możliwości, jakie daje internet, ale jak ogromne znaczenie dla młodych ludzi ma to, jak są oceniani w sieci, jak bardzo raniące są dla nich komentarze, jak bardzo jest dla nich dotkliwe to, jak spada właśnie ich ranga w sieci. No nie mówiąc już o takich sytuacjach właśnie związanych z materiałami pornograficznymi, no gdzie to jest ogromny poziom też wstydu, strachu, zażenowania, jakiejś niesprawiedliwości, bezsilności nawet. Jeżeli to nie są realistyczne to są, ale jeżeli nie są prawdziwe materiały, tylko wygenerowane cyfrowo. I to są takie reakcje, są to indywidualne. Oczywiście jedno dziecko bardziej to przeżyje, inne mniej. Natomiast no, zazwyczaj, jak mówimy o tych dotkliwych sytuacjach, to jest wtedy, kiedy ten poziom wrażliwości jest wysoki i to przywiązanie do tej oceny w sieci jest wysokie. I to są dosyć częste sytuacje, tak więc no, powinniśmy mieć tego świadomość. Ta świadomość rośnie, ale wydaje mi się, że nie nadąża też za tym zjawiskiem. Tym bardziej zadowolona jestem, że rozmawiamy o tym i też z radością przypominam, że w naszych podcastach wciąż znajdą Państwo cykl Katarzyny Stoparczyk pod tytułem 116-111 i mam nadzieję, że ten numer już Państwo doskonale pamiętają i w miarę możliwości i w miarę potrzeb przekazują tym młodym ludziom, którzy mogą go potrzebować. Chciałabym jeszcze o skutkach właśnie takich działań na te osoby, które stają się ofiarami tego typu sytuacji porozmawiać przez moment, bo myśmy oczywiście możemy sobie wyobrazić, ale też myślę, że trzeba to powiedzieć wprost. Nasz materiał przygotowany przez Józefa Niewiarowskiego kończył się taką puentą, że mimo, że to się wszystko dzieje jako wytwór sztucznej inteligencji, to skutki są jak najbardziej prawdziwe. Tak, skutki są prawdziwe i często my mówimy cały czas o internecie w kategoriach wirtualnego świata, wirtualnej komunikacji, a jednak no, tak zdecydowanie nie jest. To są wszystko realne relacje, realne kontakty i też realne jak najbardziej cierpienie. Tak więc jeżeli to jest hejt, jeżeli to jest wyśmiewanie, no to bardzo często tą konsekwencją jest faktycznie no, bardzo to, że młodzi ludzie to przeżywają, że stany jakieś takie depresyjne, gdzieś samookaleczenie, jakaś no po prostu bezradność. A jeżeli do tego dochodzi jeszcze właśnie takie ośmieszenie związane z tym, że te materiały są no właśnie o takim, a nie innym charakterze, no to ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, że to bardzo jest krzywdzące. Nawet no, możemy się postawić w takiej sytuacji i jeszcze to przemnożyć przez tą wrażliwość dziecięcą, bezradność, przez to, że dzieci oczywiście trudniej sobie z takimi sytuacjami radzą niż dorośli, a nawet dorosłych potrafi hejt złamać. Tak więc dlatego ważne, żebyśmy nie bagatelizowali, żebyśmy reagowali. Szkoła ma obowiązek reagowania w takich sytuacjach. No rodzice oczywiście też są jakoś zobowiązani i na pewno no właśnie to zaniechanie często, czy to bagatelizowanie, myślę, że wynika często z niewiedzy, braku świadomości. Tak więc ważne, żebyśmy no też rozmawiając z naszymi dziećmi, przyglądając się im, żebyśmy się nie ograniczali do tego realnego świata, tylko żebyśmy uznali, że ten internet też jest realny i pytajmy o te doświadczenia, pytajmy, czym to jest dla dzieci, dlaczego tak, a nie inaczej korzystają z tego internetu, wtedy będzie nam łatwiej ich wspierać online. Tutaj mam wrażenie, że kolejny wątek, który chciałabym poruszyć, to jest oczywiście sytuacja idealna, ale myślę, że to też warto, żeby padło w naszej rozmowie. Pierwsze kroki w takiej sytuacji, jeżeli ktoś już pada ofiarą tego typu przekroczeń, no to jest z jednej strony rodzice, opiekunowie, a z drugiej strony szkoła, prawda? Tak, no zarówno jeżeli rzecz się okazuje w szkole, to szkoła, tak jak mówiłem, ma obowiązek reagowania i ważne, żeby to były takie procedury, które szkoła ma wypracowane wcześniej i po prostu krok po kroku je realizuje. Przede wszystkim wsparcie dla osób, które doświadczają takich sytuacji, rozmowa na ten temat, poszukiwanie jakiegoś ewentualnie wsparcia gdzieś na zewnątrz, zabezpieczenie dowodów takiej sytuacji tak, żeby można było uruchomić potencjalnie procedurę prawną, ustalić sprawę, sprawców, jeżeli oni są nieznani. No i dalej, jeżeli chodzi z tej strony szkoły, no to oczywiście kontakt z rodzicami, natomiast jeżeli rodzice trafiają na taką sytuację, no to znowu wsparcie przede wszystkim, a później podjęcie takich kroków, które po pierwsze zatrzymają tę przemoc, a po drugie no pozwolą jakoś tą sytuację też zagospodarować. Jeżeli to jest przemoc rówieśnicza, no to, to przyjrzenie się właśnie temu, co można zrobić, żeby nie tylko ją zatrzymać, ale żeby w jakiś sposób tę sytuację też naprawić. Patrzeć, jak te, też tak monitorować taką sytuację, no bo często coś przygaśnie, a później wraca nawet z większą mocą. Tak więc na pewno ważne, żebyśmy przede wszystkim działali dla dobra dziecka, mając świadomość, że te konsekwencje naprawdę bywają bardzo poważne. Mówimy o bezpieczeństwie młodych ludzi w sieci, ale także bezpieczeństwie w kontekście rozwijającej się coraz szybciej sztucznej inteligencji, która daje takie narzędzia, których być może nie spodziewalibyśmy się parę lat temu, że się pojawią, ale no właśnie, parę lat temu, w tym roku mija 20 lat od państwa pierwszej kampanii, zresztą przez pana także pilotowanej, poświęconej tematowi zagrożeń online, kampanii Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Do tej pory mam w pamięci te zdjęcia, bardzo sugestywne i oczywiście w różny sposób również państwo rozwijali tę kampanię. Zresztą pan jest inicjatorem i autorem bardzo wielu kampanii, bardzo wielu programów takich edukacyjnych. Chciałam zapytać, co przez tych 20 lat, ja zdaję sobie sprawę, że to jest ocean tematyczny, ale i jak my się przez te 20 lat jako użytkownicy internetu przygotowaliśmy na to, co może się niebezpiecznego czaić na młodzież i na dzieci w internecie? No tak, przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, że te 20 lat temu świat wyglądał zupełnie inaczej. Internet, 40% dzieci korzystało z internetu, dzisiaj korzysta praktycznie 100% dzieci. Nie było mediów społecznościowych, już nie mówiąc o sztucznej inteligencji i tak dalej. Tak więc tych zagrożeń jest dużo więcej niż kiedyś. Skala tych zagrożeń wobec tego jest dużo większa. W samym tym temacie, który podejmowaliśmy wówczas, tak zwanego groomingu, czyli uwodzenia w sieci, no, musimy mieć świadomość tego, że tak jak w dalszym ciągu zdarzają się sytuacje, tak jak pokazywaliśmy w tej kampanii dorosłego, który uwodzi dziecko, manipuluje, żeby doprowadzić do spotkania offline i do wykorzystania seksualnego, tak większość przypadków aktualnie to są takie kontakty, które mają na celu pozyskanie od dziecka materiałów o charakterze erotycznym czy pornograficznym, czyli taka manipulacja w celu przesłania zdjęć, później często szantażowanie tymi zdjęciami, filmami, żeby tych materiałów dostać jeszcze więcej, no ale to jak się nam te tematy dwa łączą, to jest to, że coraz częściej nawet ten kontakt polega na tym, sprawca nie musi dostać materiałów o charakterze erotycznym, ale po prostu kolekcjonuje, czy gdzieś archiwizuje zdjęcia dziecka, filmy z dzieckiem i tak jak kiedyś dochodziło do takich fantazji erotycznych z udziałem dziecka, to dzisiaj te fantazje po prostu przekładane są na polecenia dla sztucznej inteligencji, która przerabia te zdjęcia na zdjęcia erotyczne i pornograficzne. Tak więc no, to pokazuje, że faktycznie ten temat, ten problem, to zjawisko się zmienia wraz z internetem, ale to też jest ważne, na przykład informacja dla rodziców w kontekście dysponowania też prywatnością dziecka, czy zdjęciami dzieci. Miejmy świadomość tego, coraz więcej o tym mówimy, że jak publikujemy zdjęcie dziecka w takim otwartym dostępie, to nawet jeżeli ono nie jest z tej kategorii zdjęć w bieliźnie, czy zdjęć, które gdzieś narażają dziecko na jakieś konsekwencje w taki oczywisty sposób, to i tak te zdjęcia, jak trafią w niepożądane ręce, mogą być przy użyciu technologii przerobione na zdjęcia pornograficzne, mogą zasilić zasoby pornografii w sieci albo służyć właśnie osobie chociażby znanej nawet z otoczenia, ze środowiska dziecka, nawet z rodziny, no po to, żeby gdzieś te fantazje takimi materiałami podkręcać. Tak więc to jest realne zagrożenie, często nawet w takich pozornie niewinnych i bezpiecznych sytuacjach. To jeszcze na koniec naszej rozmowy przypomnijmy numer 116-111, to numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, ale także myślę, że strona internetowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę tutaj będzie doskonałym źródłem, jeśli państwo chcieliby więcej się dowiedzieć, a także znaleźć narzędzia do tego, żeby sobie zawczasu z takimi sytuacjami radzić. Tak, ja jeszcze podpowiem numer 800-100-100. To jest z kolei numer taki, który prowadzimy dla osób dorosłych w sytuacjach, kiedy wiemy o krzywdzeniu dziecka, kiedy nie radzimy sobie z tymi sytuacjami, kiedy potrzebujemy wsparcia czy prawnego, czy takiego pedagogicznego w interwencjach. Tak więc jak wiemy, że się dzieje krzywda, a nie wiemy jak zareagować, to 800-100-100 to jest też telefon dla osób dorosłych. Bardzo łatwo zapamiętać. 800-100-100 albo dla młodzieży i dzieci 116-111. Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Trójce. Dziękuję. 6 minut pozostało do 17. Sięgamy teraz po pierwsze miejsce ostatniego notowania pierwszej trójki listy przebojów. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać, bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Zapraszamy do reklamy.